Mój Krzyś. Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 lutego, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Piotr Żyła, mistrzem świata w skokach narciarskich. Lublin, europejską stolicą młodzieży 2023. Nowo powstający w Zduńskiej Woli skwer otrzyma imię aktora Pawła Królikowskiego. Piotr Żyła został w niemieckim Oberstdorfie mistrzem świata w narciarstwie klasycznym w skokach na obiekcie normalnym. Piąty był obrońca tytułu sprzed 2 lat Dawid Kubacki. O szczegółach wydarzenia opowie już za kilka chwil w serwisie sportowym Krzysztof Łoniewski. W kwestiach fundamentalnych mamy do czynienia z kontynuacją partnerskich stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi, tak mówi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji mówił w polskim Radiu 24, że potwierdziło to wszystkie dotychczasowe kontakty polskich władz z administracją prezydenta Joe Bidena. Wszystkie one potwierdziły to, że Polska jest strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, że mamy wspólne interesy dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa, ale także mamy wspólne interesy dotyczące wielu dziedzin gospodarki. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że kilka dni temu weszła w życie dwustronna umowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi, która, jak mówił, będzie stanowić podstawę rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju. Lublin, europejską stolicą młodzieży 2023. Tytuł przyznało międzynarodowe jury, które bardzo wysoko oceniło starania miasta. W ramach projektu w Lublinie odbędzie się wiele wydarzeń, w tym festiwale czy programy podzielone na 3 sekcje, mówi rzecznik prasowy prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka Katarzyna Duma. W ramach obszaru Miasto dla Młodzieży odbędą się między innymi specjalne edycje dużych lubelskich festiwali, czyli Noc Kultury, Festiwal Inne Brzmienia, Karnawał Sztuk Mistrzów w Młodzieżowej Odsłonie oraz wydarzenia sportowe, Ogólnopolskie Igrzyska Olimpijskie Erasmusa, Lublin Basket Cup. Miasto zbuduje również interaktywny system informacji dla młodzieży, lubelską kartę młodych, czyli mobilną aplikację pokazującą miejsca przyjazne dla młodzieży, ciekawe lokalizacje i wydarzenia w mieście z podziałem na poszczególne dzielnice. O tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży walczyło 6 miast. Tytuł przyznawany jest na rok. Powstający w centrum Zduńskiej Woli skwer otrzyma imię zmarłego rok temu aktora Pawła Królikowskiego. Miasto, w którym artysta się urodził, chce w ten sposób wypełnić pustkę po jego stracie, mówi prezydent miasta Konrad Pokora. Imieniem Pawła Królikowskiego zostanie nazwany skwer, który utworzymy tutaj, w bezpośredniej bliskości dawnych 2 kin, w których Paweł oglądał swoje pierwsze wielkoformatowe filmy. I myślę, że to właśnie tutaj, w pobliżu tych kin, bije źródło jego aktorskich i reżyserskich filmowych fascynacji. Skwer Pawła Królikowskiego ma być miejscem integracji międzypokoleniowej z ławeczkami, leżakami, stolikami do szachów. Znajdzie się tam również mały amfiteatr, a w centralnym punkcie skweru stanie fontanna nawiązująca kształtem do rolki filmowej taśmy. Okolicznościowe audycje i relacje z obchodów. Tak Polskie Radio będzie obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca na audycję z cyklu Niezła Historia zapraszam w programie trzecim Piotr Łodej. W trójkowym cyklu Niezła Historia w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wspólnie z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem powiemy o tym, o czym należy pamiętać właśnie w tym wyjątkowym dniu. Kim byli żołnierze wyklęci i dlaczego ten temat był przemilczany w ostatnich 10 dziesięcioleciach. To i więcej wspólnie z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem w trójkowym cyklu Niezła Historia. Data Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca upamiętnia rocznicę zbrodni dokonanej przez komunistyczną bezpiekę na żołnierzach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, których 1 marca 1951 roku rozstrzelano w więzieniu na warszawskim Mokotowie. A teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Oczywiście skoki na początek i bardzo dobre wiadomości dla kibiców tej dyscypliny. Piotr Żyła, mistrzem świata na skoczni normalnej w konkursie w Oberstdorfie, prowadził już po pierwszej serii po skoku na odległość 105 metrów. W drugiej zaliczył 102,5 metra i cieszy się z bezapelacyjnie największego sukcesu w karierze. Tak na gorąco skomentował wydarzenia na skoczni w wywiadzie dla organizatorów zawodów. Kwalifikacji trening nie poszły mi najlepiej, ale potem grałem cały dzień na gitarze i miałem tyle mocy, że musiałem po prostu to wygrać. Doprecyzujmy, że Piotr Żyła mistrzem świata został w wieku 34 lat. Srebrny medal wywalczył Niemiec Karl Geiger, brązowy Słoweniec Andrzej Laniszek. Piąty był Dawid Kubacki, słabiej wypadli pozostali Polacy. Dopiero 22 był Kamil Stoch, 30 Andrzej Stękała. I to nie koniec dobrych wiadomości w tym serwisie. Wczesnym przedpołudniem Iga Świątek pokazała klasę i pokonała 6-2 i 6-2 w finale tenisowego turnieju w Adelaide Szwajcarkę Belindę Bencic. To druga wygrana Igi w cyklu WTA. Tak o jej dzisiejszym spotkaniu mówi specjalizująca się w grze deblo Alicja Rosolska. Od początku do końca była skoncentrowana, bardzo dobrze zmotywowana, nie odpuszczała, nie rozluźniała się, widać było, że wie, co chce zagrać. Grała ten mecz w zasadzie na luzie, widać było, że ta ręka jej dzisiaj chodzi agresywnie, luźno. Wielkie brawa dla piekielnie zdolnej Igi Świątek. Teraz piłka najpierw krajowa. Kończy się powoli mecz w Białymstoku. Jagiellonia remisuje z Piastem Gliwice 0-0. Przed nami spotkanie w Zabrzu. Górnik zagra z Legią Warszawa. Tak lapidarnie o rywalu wyraził się pomocnik gospodarzy Krzysztof Kubica. Każdy wie, jak gra Legia. Myślę, że my też wiemy, przeanalizowaliśmy przeciwnika i skupiamy się na sobie, żeby ich pokonać. Tyle sprawiające wrażenie wyraźnie zaspanego. Krzysztof Kubica. Mecz w Zabrzu o 20. Wcześniej Stal w Mielcu przegrała 0-1 z Lechią Gdańsk. Za nami kilka ciekawych spotkań w ligach zagranicznych. Robert Lewandowski nie zwalnia tempa. Wbił 2 gole w FC Köln i pomógł w imponującej wygranej Bayernu 5-1. W Premier League skromna wygrana lidera Manchesteru City na własnych śmieciach 2-1 z West Hamem. W La Liga Sevilla przegrała w Andaluzji 0-2 z Barceloną. Bramki dla Blaugrany zdobyli Dembele i Messi. W siatkarskiej plus lidze GKS Katowice zdążył już ograć 3-1 AZS Olsztyn. W trwającym meczu w Kędzierzynie Koźlu Zaksa 2-0 w setach prowadzi z Kuprum Lubin. Kończymy innymi wydarzeniami z Oberstdorfu. Tu zanim mistrzem świata został Piotr Żyła, po złoty medal w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w biegu łączonym na 15 km pobiegła Norweszka Teresa Jochauk. U panów na dystansie dwukrotnie dłuższym plecy rywalom pokazał Rosjanin Aleksandr Bolszunow. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie spadnie deszcz, przed południem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 19:07. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Dobry wieczór. Jeszcze raz bonsoir. Bonsoir. Witam po raz trzeci Państwa. Ja jako francuski łącznik w cywilu nazywam się Monika Małkowska. Wraz ze mną nad programem czuwa za szyby, nad konsuletą Agnieszka Łukasiewicz, a wydawcą jest jak zwykle Ola Kaczkowska. I jeszcze w pakiecie informacyjnym mieści się też adres mailowy, pod który czekam. Odpowiadam na Państwa uwagi, czy też komentarze. monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, psychologom znana jest ta zasada. W zmęczeniu, w stresie czy w irytacji jemy więcej. I to pokarmów lub napojów nie najlepszych dla organizmu. Chce nam się tego, co wysokokaloryczne, niezdrowe, tuczące. A najlepiej, żeby to było coś pysznego, słodziutkiego, takiego mniam. I w ten sposób nasze kubki smakowe, dostarczając chwilowego zadowolenia, pomagają nam w samooszustwie. Bo w istocie niebo w gębie nie zbliża nas do raju, tego w doczesności. krótkotrwała pociecha. Tu ciasteczko, tam czekoladka, to znowu lody z karmelem. Wszystko to przekłada się na kilogramy. Całkiem zbędne, niestety. A że pandemia zmęczyła nas już porządnie, to rygory przez nią narzucane sprawiają, iż ogromnie pragniemy namiastek przyjemności. No i ja ich dziś Państwu dostarczę. Będzie słodko, a przy tym nie tucząco. Zaserwuję smakołyki muzyczne, którymi można obiadać się dowoli. Ale najpierw dowiedzmy się, co szkodzi i na co, żeby, broń Boże, nie sięgać po takie frajdy jak alkohol, papierosy czy seks. A wszystko to w nadmiarze. Cigarette, whisky, petit pépé. Eddie Constantine, Jean-Yann, Claude François i Jean-Pierre Cassel, oni wszyscy zgodnie utrzymują, że używki szkodzą na wątrobę, na gardło, zaś nadmiar miłostek fatalnie wpływa na serce. Ale gdy te trzy elementy połączyć, to nie ma nic lepszego. Posłuchajmy. Que le tabac c'est mauvais pour la voix. On dit que l'alcool c'est pas bon pour le foie. Quant aux petites pépées c'est fatal pour le cœur. Les trois à la fois y'a pourtant rien de meilleur. Cigarette et whisky et petit pépé nous laisse groggy et nous rend poussagés. Cigarette et whisky et petit bébé, c'est ça la vie et c'est bon de les aimer. J'ai d'abord fumé pour faire comme les copains. J'ai pris une beauté pour faire mon petit malin. J'ai bu dans son verre, elle a bu dans le mien. Moi j'ai bu tout seul quand j'ai eu du chagrin. Cigarette et whisky et petit bébé nous laissent groggy et nous rendent cinglés. Cigarette et whisky et petit bébé, c'est ça. Écoutez-moi mes frères, les femmes et le tabac, je l'ai souvent constaté. À peine allumé, ça s'envole en fumée. Moi j'y ai pris goût, vite un whisky mon gars. Merci. Une blonde à mes lèvres et l'autre dans mes bras. Et cumule mais toujours. Cigarette et whisky. To była scena z filmu właśnie takim zdradliwym tytule. Cigarette, whisky et petit pépé, czyli małe pępuszki, małe dziewczynki, rok 1959. No to już teraz wiemy, co szkodzi i na jaki organ. No ale chłopak jak cukierek jeszcze żadnej dziewczynie zdrowia nie popsuł. No zwłaszcza, gdy ten słodziak pozostaje w sferze marzeń. Mój chłopak Lizaczek tak zaśpiewała Millie Small w 1964 roku i tym przybojem zrobiła wyłom w historii brytyjskiego popu. To była pierwsza gwiazda z Jamajki, która wspięła się na szczyty list angielskich i amerykańskich. Millie, która nagrała hit o lizuśnym chłopaku, miała wówczas 17 lat i idealnie wyczuła rytm oraz aurę nadchodzących czasów. co? Co ma to chłopak, a może już bardziej młody mężczyzna? Ten zachwycił się słodyczą pewnej dzieweczki z prowincji. I proszę państwa, zabrzmiało to tak. Najpierw oklaski, potem cisza. A następnie okazuje się, że ona jest taka słodka. Posłuchajmy, Neil Diamond. So sweet, horsefly keep hanging round your face. Kentucky moonshine could never take your place. And your eyes could give me goosebumps down on my toes. Be like the only rooster in the hen house, I guess it shows. Mary Lou Jane, what a fine name. And you're nothing like them females from New York City. Front teeth missing, well that's fine for kissing. You're more loyal than my dog Sam and twice as pretty. You're so sweet, horsefly keep hanging round your face. Kentucky moonshine could never take your place. And your eyes could give me goosebumps down on my toes. Be like the only rooster in the hen house, I guess it shows. Take it, Rich. You're so sweet, must fly keep hanging round your face. Kentucky moonshine could never take your place. And your eyes could give me goosebumps down on my toes. Be like the only rooster in the hen house, I guess it shows. Be like the only rooster in the hen house, I guess it shows. Jak państwo słyszeli po rytmie kantrowym, dzieweczkę imieniem Mary Lou Jane, Neil Diamond znalazł gdzieś na dzikim zachodzie i była tak słodka, że zlatywały się do niej owady jak do miodu. Jesteś słodsza niż bimber z Kentucky, a twoje oczy powodują, że dostaję gęsiej skórki aż do samych palców stóp i czujesz jak jeden kogut w kurniku. Nie jesteś taka jak te baby z Nowego Jorku, którym brakuje przednich zębów. Fuj, to też łatwiej ciebie i milej co. A poza tym jesteś wierniejsza niż mój pies Sam i dwa razy ładniejsza. Oj, boję się, że te porównania dzisiaj by już nie przeszły. No ale co może być lepszego niż słodka dziewczyna? Czekolada. Ją kocham. I tak właśnie wyznaje francuski autor Sylvain. Yeah.

save my soul. I need some sherb in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Been acting different, I've been told. Soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Cudowna Nina Simone, urodzona w Stanach Zjednoczonych, zmarła w 2003 roku, gdzie oczywiście we Francji. Dlatego znalazła się we francuskim łączniku na lazurowym wybrzeżu. A zadebiutowała w kościele, śpiewając gospel. Zaś pierwszy koncert dała, gdy miała ledwie 10 lat. Mówiono o niej, że ma trudny charakter, że ciężko się z nią współpracuje. Ona temu wszystkiemu przeczyła. Ale faktem było, że na scenie zachowywała się dumnie jak królowa. Co sprawiło, że Nina Simone, która się nie nazywała ani Nina, ani Simone, to był oczywiście nickname, a to Simone to był hołd złożony francuskiej aktorce Simone Signoret. Więc Nina Simone zyskała przydomek arcykapłanki soulu. I ostatnią dekadę życia spędziła w Aix-en-Provence, tam gdzie Vincent van Gogh. I tam też zmarła na południu Francji. No ale skoro jesteśmy już z powrotem we Francji, to chciałabym przedstawić Państwu trio, którego, jak sądzę, nikt by się nie spodziewał. Thomas Dittronc to jest syn François Hardy i Jacques'a Dittronca. Śpiewa, nuci, mruczy razem, no proszę zgadnąć, z Iggym Popem i Dianą Krall. A o czym to trio tak sobie podnuca, podgrywa i podśpiewuje? Że jest tak dobrze. C'est si bon. C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. C'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would, if you only would, be my own. I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Thank you. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire. Sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon. C'est si bon. Quand je la tiens dans mes bras. Quand je la tiens dans mes bras. De me dire que tu ça. C'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons. Cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. Because it's oh so good. C'est parce que c'est si bon. Parce que c'est si bon. No, jak dobrze było. Teraz o tym hicie. Skomponowany został niedługo po wojnie, w 1947 roku przez Henry'ego Betti. I proszę sobie wyobrazić, że legenda głosi, iż pierwsze nuty tego utworu Henri usłyszał w głowie, przyglądając się witrynie sklepu z bielizną Skandal. A potem przyszedł do domu, zapamiętał, zapisał sobie te pierwsze nutki, c'est si bon, a następnie zasiadł do fortepianu i w niecałe 10 minut przebój był gotowy. Ale początkowo były kłopoty z wykonawcami. Yves Montand, który miał być tym pierwszym, uznał, że to nie w jego stylu. Za to Armstrong, Louis Armstrong, od razu polubił tę melodię i zresztą zaprezentujemy ją Państwu na koniec. Natomiast potem c'est si bon, gdy stało się już międzynarodowym szlagierem, no to właściwie śpiewali go sami najwięksi. Najpierw interpretowała to Erta Kitt w 1953, a potem aż trudno zliczyć. Nat King Cole, Dean Martin, Barbara Streisand, Abby Lincoln. No, wymieniłam tylko tych najznakomitszych. It's so good. Tak to sobie robią Francuzi. Jak oni to robią? Nic z tego nie potrafi zastąpić. Tylko we Francji jest tak dobrze i tak dobrze jest się kochać. Naprawdę? A dolce vita? A jak jest po włosku? Thank you. pospacerowałoby się po Rzymie. Oj, tak, tak. Jestem pewna, że słuchając tej muzyki od razu mają państwo taki powidok. Fontanna di Trevi i Marcello Mastroianni skąpany w tej wodzie razem z cudowną blondyną. I to jest właśnie ta scena, która przychodzi do głowy, ale cały film, proszę sobie wyobrazić, w 1960 roku uznano za amoralny. To był rok przełomu w karierze Federico Felliniego. We Francji rodziła się już nowa fala, natomiast włoski neorealizm się przejadł. I takie moralizowanie jak w La Stradzie, no to już nie było to. I wtedy właśnie powstało to arcydzieło, którym zrazu powiedziano właśnie, że jest amoralne, a ten bohater, to w ogóle nie wiadomo kto to jest, tak się snuje i taki dziennikarz, dziwkarz właściwie. No i tutaj trzeba przyznać, że geniusz Felliniego współgrał z geniuszem muzycznym, bo trudno sobie wyobrazić Dolce Vita czy też inne filmy Felliniego bez muzyki Nino Rotty. I słysząc tę kompozycję od razu, tę czy inne kompozycje Nino Rotty, od razu się przypomina mi znudzony Marcello Mastroianni jako ten dziennikarz Marcello i gdzieś tam jeszcze słychać motywy z Meckmeichera. Ale wie pan, państwo wiedzą, czasem kompozytor nudzi się już takimi poważnymi dziełami. I tak się właśnie zdarzyło pewnemu twórcy, który grał takie dzieła poważne, komponował awangardowe i naraz niespodziewanie stworzył coś, co zabrzmiało właśnie tak, jak śpiewa Wojciech Młynarski. Raz kompozytor nad wyraz ambitny, laureat wielu słynnych krąpy, poczuł cudowny, ledwo uchwytny, natchnienia na kastek jest ważny, co w duszy tkwi. Żółtych ołówków zaostrzył więc furę, do instrumentu usiadł co tchór i z klawiatury na partyturę spod smukłych palców spłynęło mu słodkie tango retro, sercnie wieści wstrząs, co damskim korkom i męskim getrom, tak posuwisty nadaje plos. Słodkie tango retro, umiar, dzień i styl, którego żadne mody nie zetrą, to tango retro, ole, czar minionych chwil. Znajomy krytyk na kawkę wpadł z rana, awangardowych dzieł anioł stróż. Mistrz niewyspany, matko kochana, cóż na marsz dacie umysł, szacusz. Wysłuchał tanga z powagą okropną, krzyknął powietrza i zaczął wleć. Mistrz przerażony otworzył okno, a na podwórzu już nucił cieć. I słodkie tango retro, raz usłyszałem i umiem, ta sercnie wieści, FSF chance, co damskiem korkom i męskiem pana getrom, tak posuwisty nadaje eplos. Słodkie tango retro, umiar, dzieł i styl, którego żadne mody nie zetrą, to tango retro, ole, czar minionych chwil. W utworze tym winna być jeszcze puenta, w trzecim kuplecie, o troisième couplet, dla mnie to mięta. niech to pamięta, kto kiedykolwiek mnie słuchać chce. Gdy marny los dorwie kogoś biednego, niechaj ktoś taki, co w piersiach tchu, pędzi i błaga. Big Band Radia i Telewizji pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego, by na pociechę odegrał mu. Panowie! Jest to utwór słodkie tango retro. I trzeba przyznać, że brzmi to kulturalnie. Zwłaszcza przy współudziale opolskich smyczków, proszę państwa. Awangardy z metrą, które przywdział świat, niech panego retro przypomni te tro, te trochę wdzięku, ole, z dawnych dobrych lat. No nie mamy akurat tutaj studio dzisiaj orkiestry pod batutą Andrzeja Trzaskowskiego. Tamto to się działo w 1975 roku w Opolu. Wojciech Młynarski uroczo zaśpiewał fragmencik po francusku, bo troisième couplet, jak państwo słyszeli. I najładniej przeniósł, jak można było, te tro. Te trochę wdzięku z dawnych lat zaraz państwu znów przedstawię. Tym razem będzie to słodka śpiewka, słodka piosenka, une chanson douce. To Ajo, która, tak, ona była tutaj w Polsce, była parokrotnie i ona zaczęła ją nucić, tę piosenkę, pod wpływem Henri Salvadora. Ajo to jest nigeryjsko-niemiecka piosenkarka urodzona w 1980 roku niedaleko miasta Köln, czyli Kolonia, i od dziecka grała. Najpierw były skrzypce, potem gitara, a nie miała jeszcze 15 lat, gdy skomponowała pierwszą piosenkę i wówczas objawiła swoje talenty wokalne. A w 2014 roku wygrała konkurs na najlepszą wokalistkę popularyzującą francuską kulturę na świecie. No więc jeszcze utalentowana wielce językowo. A miała wówczas ostrą konkurencję w osobach Zaz, Carly Bruni czy Vanessa Paradis. I ona zaśpiewała une chanson douce. To słodka piosenka, która, jak powiedziałam, została napisana przez Henri'ego Salvadora. To taka śpiewana bajka, którą mama Salvadora nudziła mu, przynajmniej tak twierdził w piosence, na dobranoc. A o czym to jest? To jest bajka o wilku, łani i rycerzu. Był sobie zły wilk, była ładna młoda łania i był rycerz. Wilk gonił łanię i już miał ją dopaść, gdy uratował ją rycerz. Wziął w ramiona i co się stało? Łania zamieniła się w cud królewne. O tak to bywa w bajkach, słodkich bajkach. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans les bois se cachent les loups. Mais les braves chevaliers passent et prient la biche dans ses bras. La la la la. La petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup, on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh les jolis contes que voilà la biche, enfin me s'échangea. La la la la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle restait. La belle princesse avait tes jolis cheveux. La même caresse, celui au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Będę nucić tę piosenkę do końca moich dni. A teraz kolejne słodkie bajanie już nie od mamy pochodzące, ale mądrość od dziadka. Najsłodsza ich tajemnica to kwaśnica. Posłuchajmy, jak mężczyźni, co naprawdę lubią mężczyźni i co lubią zjeść. Kiedyś mój dziadek porady cenniejsze niż spadek. Bym kochał kobietę z rozsądkiem, żołądkiem. Ty jesteś jak paczka cukierków w tym swoim przyciasnym sweterku. Ty jedna dajesz mi szczerze w talerze. Kiedy widzę słodycze, kotwicze, a oczy mi świecą jak znicze. Lecz dobrze o tym wiesz, że pognąłbym jak zwierz, co tylko chcesz. Kiedy widzę słodycze, kotwicze, a oczy mi świecą jak znicze. Lecz dobrze o tym wiesz, że pognąłbym jak zwierz, co tylko chcesz. Wiesz, że trzeba się najeść, by w sercu uczucie odnaleźć. Ty zawsze odpowiesz tak czule na bóle. Masz sposób na wszystkie bolączki. Oj, bo cuda potrafią twe rączki. Najsłodsza ich tajemnica, kwaśnica. Gdy widzę słodycze, kotwicze, jak państwo słyszeli, słodycze mogą czasami przyjąć formę kwaśnicy. Ale teraz będzie znowu czekolada. Francuski piosenkarz pochodzenia marokańskiego, który nosi wdzięczną ksywkę L'Artiste, zrobił miks, gdzie pojawia się Annie Cordy, śpiewająca z chórem dziecięcym o filiżance czekolady, i to jest przebój z lat 80. No a na L'Artiste troszeczkę rapuje, a troszeczkę się wdzięczy, bo on też jest słodki jak czekolada. Posłuchajmy tego zabawnego miksu. Dans l'île au soleil, dans l'île aux merveilles, y a des oiseaux fleurs, et des dragons sifflent, chiche, et tous les enfants vont passer le temps.